Glucan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 31 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda mówi o ważnym momencie dla Polski po ratyfikowaniu dyrektywy pozwalającej na unijne wsparcie na odbudowę po pandemii. O 0,9% w ujęciu rocznym skurczyła się polska gospodarka w pierwszym kwartale. Czesi znoszą od dzisiaj część restrykcji sanitarnych. To bardzo ważny moment dla naszego kraju, ale też dla całej Unii Europejskiej, powiedział prezydent Andrzej Duda po ratyfikowaniu dyrektywy w sprawie zasobów własnych wspólnoty. Chodzi o przepisy, które pozwolą na wypłatę dodatkowych środków z Funduszu Odbudowy na ożywienie gospodarek europejskich po pandemii. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Witaj. Dzień dobry. Co prezydent mówił o Funduszu Odbudowy? Prezydent przypomniał, że Polska będzie jednym z największych beneficjentów Funduszu Odbudowy. Pozwoli to polskiej gospodarce, jak mówił Andrzej Duda, wyjść z koronakryzysu i zbliżyć się do poziomu krajów zachodniej Europy. Prezydent podczas uroczystości podziękował tym posłom i senatorom, którzy wcześniej poparli dyrektywę w tej sprawie. Wyraził nadzieję, że Fundusz Odbudowy przyniesie podobne efekty jak plan Marszala po II wojnie światowej. Mam nadzieję, że także i ten plan odbudowy przyniesie te same efekty i ten instrument da nam ten niezwykły impuls rozwojowy i pozwoli przeżywać czas wielkiej prosperity gospodarczej, zapewniając także oczywiście wysoki poziom życia w naszych krajach, z mojego punktu widzenia przede wszystkim w Polsce. Proces ratyfikacji ogłaszam jako zamknięty. Polska była jednym z ostatnich krajów, które ratyfikowały dyrektywę o zasobach własnych. W tej chwili zielone światło Funduszowi Odbudowy dały już wszystkie państwa wspólnoty. Polska do 2027 roku ma otrzymać z budżetu unijnego oraz Funduszu Odbudowy łącznie 770 miliardów złotych. A relacjonował Karol Surówka. Polska gospodarka w pierwszym kwartale skurczyła się o 0,9% licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego szacunku produktu krajowego brutto. Jest to odczyt lepszy od opublikowanego w połowie maja tak zwanego szybkiego szacunku PKB, który wskazywał na skurczenie gospodarki o 1,2% w ujęciu rocznym. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że zaskoczeniem jest wzrost inwestycji, które było 1% wyższe niż rok temu. W przypadku inwestycji wiedzieliśmy przed tą publikacją, że wzrosły w pierwszym kwartale inwestycje największych przedsiębiorstw i ten wzrost wyniósł 4,6%. Natomiast inne dane z gospodarki dotyczące budownictwa wskazywały, że jednak ta dynamika może być wciąż na minusie. Ekonomistka spodziewa się, że dynamika wzrostu gospodarczego w drugim kwartale sięgnie 10% w ujęciu rocznym. Będzie to wynikało z obserwowanego rok temu głębokiego spadku dynamiki PKB oraz odmrożenia gospodarki w tym roku. Większa ochrona pieszych w rejonie wyznaczonych przejść przez jezdnie, zrównanie do 50 km na godzinę dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym przez całą dobę oraz obowiązek zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu na drogach ekspresowych i autostradach. To kluczowe zmiany w prawie o ruchu drogowym obowiązujące od 1 czerwca. Właśnie okolice przejścia dla pieszych są najczęściej miejscami wypadków, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fijołek. Często obserwujemy osobę, która wchodzi w miejscu tam, gdzie nie może. Przechodzi często przez 4 pasy, żeby przejść na drugą stronę. On się tam 10 razy upewni. Natomiast co się dzieje z pieszym, który wchodzi na przejście dla pieszych? Jego jak gdyby nic nie uchodzi. A przecież może być kierowca, który jedzie niezgodnie z przepisami i czasami lepiej się wstrzymać. Pieszy powinien być się bezpieczny na przejście dla pieszych. Natomiast życie jest życiem. Od jutra kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa nie tylko pieszemu, będącemu już na przejściu, ale co jest najważniejszą zmianą wchodzącemu na nie. Nie zwalnia to jednak pieszych z obowiązków. W związku zachowania szczególnej ostrożności temu służy zakaz korzystania przez pieszego z telefonu komórkowego lub urządzenia elektronicznego. O 2 tygodnie szybciej niż planowano Czechy znoszą od dzisiaj część restrykcji sanitarnych. Zmiany dotyczą m.in. basenów, restauracji i dyskotek. Wymusiła je decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że obecny stan prawny nie daje rządowi kompetencji do zamykania tych branż. Od dziś w Czechach mogą być otwarte baseny, sauny i kasyna. Restauracje mogą przyjmować gości w lokalach, a nie tylko w ogródkach, jak dotychczas. Działać mogą także kluby nocne i dyskoteki, jednak wprowadzono w nich zakaz tańczenia i wykonywania muzyki na żywo. Wszędzie obowiązują limity osób, a klienci muszą posiadać aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa lub zaświadczenie o szczepieniu. Minister zdrowia Adam Wojciech zapowiedział, że akceptowane będą także certyfikaty wydawane w Polsce. Złagodzono również zasady dotyczące wjazdu do Czech z Polski, która jest od dziś uznawana za kraj średniego ryzyka epidemicznego. Osoby korzystające z transportu zbiorowego muszą przed wjazdem do Czech wypełnić internetowy formularz oraz uzyskać negatywny wynik testu. Testy i kwarantanna nie dotyczą osób zaszczepionych, które są przynajmniej 22 dni po przyjęciu pierwszej dawki. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami w centrum i na północy. Poza tym deszczowo, a w górach lokalnie burze. W Zakopanem 12 stopni, w Krośnie 16, w Łomży, Warszawie i Legnicy 17, a w Szczecinie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem Dominika. Mam zespół Downa. Jestem samodzielna. Ale czasem potrzebuję wsparcia, które sprawia, że żyje się łatwiej. Dobrze mieć wokół ludzi, na których możemy polegać. Odpowiedzialne. Ta odpowiedzialność to także troska o zdrowie i bezpieczeństwo tych, których kochamy. Wspólne bezpieczeństwo jest jak gra zespołowa. Wynik zależy od każdego z nas. Szczepimy się dla siebie i dla naszych bliskich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:06. Dzień dobry, dzień dobry. 11,5 minuty po godzinie 12, co u nas do 13. Między innymi odwiedzimy Łódź, bowiem tamtejsza specjalna strefa ekonomiczna uruchomiła projekt 5G Lab, a więc startupy otrzymają dostęp do super szybkiego internetu, który pomoże im rozwijać najnowsze rozwiązania. O tym jeszcze przed 13. Wcześniej za kilkanaście minut odwiedzimy wyjątkowego wynalazcę, pana Włodzimierza, elektryka, emeryta, wynalazcę mini elektrowni. No tak sobie pan Włodzimierz różne rzeczy robił w garażu i pomyślał, że zbuduje mini elektrownię. Ale swoim wynalazkiem chce zainteresować naukowców, bo skonstruował silnik, który, jak twierdzi, może zapewnić ludzkości niewyczerpywalne źródła energii. O tym powiemy już za kilkanaście minut. No a wcześniej zapoznamy państwa ze szczegółami 32. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, który odbędzie się jesienią tego roku, a jak wiemy, jedną z atrakcji będzie specjalna strefa poświęcona Stanisławowi Lemowi. Jak wiemy, ten rok, rok 2021, to między innymi rok Stanisława Lema. To tylko niektóre z atrakcji, które przygotowaliśmy przed 13 w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Iga Świątek przed chwilą rozpoczęła walkę o obronę tytułu w wielkoszlemowym Roland Garros. Po raz drugi mierzy się ze swą przyjaciółką ze Słowenii, Kają Juwan. Pierwszy gem teraz. Tak jest. Panie grają, my też. Takie skromne 155 km na godzinę przed chwilą posłała Juwan w drugim secie 40-30 dla Świątek. Pierwszy gem też wygrany. A przepraszam, 40-40. Śledzimy, co dzieje się na kortach w Paryżu. Państwo słuchają Trójki, 17 minut po południu. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach. Drugi gem dla Igi Świątek. 20 minut po godzinie 12. Mówimy o pandemii koronawirusa. No i do końca nie możemy zapomnieć. To wiele naszych sfer, naszego życia na szczęście wraca do jako takiej formy. Tak jest i z wydarzeniami kulturalnymi. No i jeśli nie nastąpi jakieś tąpnięcie, oby nie, w październiku ma odbyć się 32. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. To wydarzenie od lat przyciąga do Łodzi fanów obrazkowych opowieści. Pierwsze informacje na temat tegorocznej edycji już są znane. Rąbka tajemnicy uchyla Magdalena Dąbek. Na stoisku dostaniesz najlepsze komiksy z USA. Mamy zarówno wydania zeszytowe, jak i wydania zbiorcze. Do tego mamy dużo figurek, materiały ochronne do komiksów, także pełen przegląd. Gramy. W Tekena. Bija tylko między dwoma przeciwnikami. Superman. Bardzo lubię postać, jest symbolem nadziei. Ma bardzo dużo do przekazania ludziom. To fragment nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w 2018 roku. Wówczas fani Marvela czy Babcia Chmiela mogli się spotkać na żywo. Tegoroczna edycja ze względu na wciąż wciąż trwającą epidemię, ma się odbyć hybrydowo, mówi dyrektor festiwalu Adam Radoń. My tą hybrydowość zakładamy w taki sposób, że będziemy chcieli tych gości, którzy mają najdalej do Polski, nagrać na wideo z tłumaczeniami i wyemitować w trakcie festiwalu w tej lokacji, w której będziemy pracowali. Oczywiście część gości zagranicznych postaramy się, żeby się tutaj pojawiła. Będziemy dawali gościom w tym roku do wyboru, czy wolą się nagrać do festiwalu, czy po prostu mają odwagę i chęć już spotkać się na żywo z naszą publicznością. My chcemy zrobić ten festiwal, tak żeby była strefa targowa, konkursy, zabawy, strefę gier. Choć spotkanie wielbicieli komiksu zaplanowano na jesień, już można zobaczyć plakaty i animację promującą wydarzenie. Przygotował ją Marcin Padalec, który na co dzień także rysuje komiksy. Corocznym motywem na plakatach MFK są roboty, dlatego tutaj te postaci też jakoś chcieliśmy zagospodarować na potrzeby tego plakatu. No i historia taka mała, która się rysuje za tą kompozycją, jest taka, że mnóstwo osób pracuje na festiwal, by później jedna osoba mogła w spokoju i w zadowoleniu sobie poczytać komiks. Tegoroczny program festiwalu będzie ujawniany sukcesywnie i już wiadomo, że dużo uwagi zostanie poświęcone twórczości pisarza Stanisława Lema. Jestem wielkim fanem twórczości tego pisarza. Mamy też coraz więcej komiksów inspirowanych twórczością. Filmy, te opowieści kosmiczne, science fiction, na które wpływ miała twórczość Stanisława Lema, no to jest po prostu gigantyczna ilość. Będziemy zapraszali innych pisarzy, naukowców, dziennikarzy, lemoznawców. Będą też konkursy i zabawy dla dzieci. Ciekawie zapowiada się też prezentacja francuskiego zbioru komiksów, który na nowo sięga po postaci znane z wczesnych bajek Walta Disneya, Myszkę Miki czy Kaczora Donalda. Powstała znakomita seria francuska właśnie o przygodach Myszki Miki, Kaczora Donalda i innych, ale już rysowana przez dojrzałych fanów. To jest spojrzenie takie dla dorosłych na tę historię i ci, którzy no, w dzieciństwie mieli kontakt z Disneyem, będą zachwyceni. Ta seria zacznie się ukazywać oczywiście jesienią w Polsce. Premierę będzie miała na festiwalu i będzie się Wam podobało. Podczas tegorocznego festiwalu będzie można też zobaczyć wnętrze powstającego WC1 Centrum Komiksu. Wyposażenie i budowa ekspozycji centrum potrwa do końca przyszłego roku, ale jesienią 2021 będzie można zobaczyć parter budynku. Jeśli pandemia nie spowoduje dodatkowych utrudnień, festiwal odbędzie się 2 i 3 października. Oby, my z radością będziemy relacjonować to wydarzenie. Na razie jeszcze zapraszamy dzieci i młodzież od 10 do 18 lat do udziału w kolejnej edycji komiksowego konkursu. W tym roku zadaniem uczestników jest stworzenie komiksu nawiązującego do hasła Maszyna do spełniania życzeń, pochodzącego z opowieści Stanisława Lema. W związku z trwającym rokiem Lema organizatorzy zachęcają do przesyłania prac powiązanych lub inspirowanych twórczością pisarza, czy szeroko rozumianą tematyką science fiction, czy wizjami przyszłości, obcych cywilizacji, podróży kosmicznych, być może rozwoju cywilizacyjnym ludzkości i postępie technologicznym. Komiksy o objętości do 3 A4 można wysyłać do 31 lipca, a szczegóły oczywiście na stronie 32 Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. To Trójka, 25 minut po południu. pierwszym secie. 4 gemy dla Igi Świątek. Teraz prowadzi 30 do 15. Przypomnijmy, że rozpoczęła się walka o obronę tytułu w wielkoszlemowym Roland Garros. Po raz drugi Polka mierzy się ze swoją przyjaciółką ze Słowenii, Kają Juwana. Jak mówiła, jesteśmy przyjaciółkami, ale na korcie wszyscy są równi. Potrafię zapominać o tym, że rywalizuję z przyjaciółką i po prostu grać w tenisa. No i już nie może doczekać się meczu. My nie możemy się doczekać kolejnych zwycięstw, choć to dopiero początek. Serwuje Iga Świątek, a my śledzimy to wydarzenie. Przypomnę, że także podsumowanie tego, co dziś dzieje się na kortach z Mączki w Paryżu. Również w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po godzinie 18 polecamy specjalne studio właśnie poświęcone temu wydarzeniu. To Trójka, już 12:30. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns stretching in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Braknie nam piosenek, jak tak szybko pani Iga będzie się uwijać ze swoją rywalką ze Słowenii w pierwszym secie. 5 gem 30-0. A u nas 33 minuty po godzinie 12. Właśnie zainteresował państwa ten wynalazek. Może to perpetuum mobile, choć pewnie wynalazca nie chciałby tego tak nazywać. My również, ale myślę, że to ciekawa opowieść. Emerytowany elektryk z Lublina, który 40 lat przepracował w fabryce samochodów ciężarowych, skonstruował silnik, który działa w oparciu o wewnętrzną energię. W przyszłości, jak chciałby jego twórca, maszyna mogłaby zastąpić w produkowaniu energii między innymi wiatraki. O swoim wynalazku Ewelinie Kwaśniewskiej opowiedział sam pan Włodzimierz Filipiak. Z lewej strony widzimy dwa modele tych maszyn. Jeden mały, który zrobiony był 4 lata temu. W pierwszym rzędzie pokazałem go na wystawie międzynarodowej w Warszawie, na Politechnice, ten model. Tak się udało mi ustawić, bo tu błędów jest dużo w konstrukcji, że pół godziny tak sobie pracował. No i właśnie, to się wtedy kręciło pół godziny, a tutaj widzimy, że się kręci i kręci. Jeszcze nie non-stop. Nie kręci się z prostej przyczyny, że tutaj dużo błędów popełniłem. Przede wszystkim najważniejsze, że nie zrobiłem gniazd na magnesy. Na maszynie rozstawianie, żeby było, żeby to równiutko wszystko było. Tutaj obok mamy dużą konstrukcję. Obok. Zasada jest jednakowa dla tego małego modelu i dla dużego. Z tym, że im większy model, tym więcej można energii odebrać. I ten model właśnie pracuje bez zasilania energią elektryczną, a jeszcze daje tą energię elektryczną. Co ten mały model jest w stanie zasilić? Jak włączę, to tam diodki się palą. A duży to już będzie miał większe pole do popisu. Duży model można powiększać nawet na wielkości średnic wiatraków. Tym modelem można wiatrak zastąpić. To będą mogły być elektrownie budowane na tej zasadzie. Czyli to nie będzie wymagało ani energii elektrycznej, ani wiatru? Zaraz zademonstruję. Tutaj nie ma żadnego akumulatora, żadnego źródła jako takiego. Zakręci się i włącza i jest regulacja tej mocy tutaj. Także i w dużej maszynie będzie ta regulacja. Tutaj potencjometrem zmniejszam i zwiększam. Ja wchodzę z tą regulacją w układ wewnętrzny. Byśmy mogli powiedzieć, w jaki sposób to funkcjonuje. Konstrukcja jest taka sama. Nauka jest bezsilna wobec tego wynalazku. Zasada działania to jest zasada dźwigni. Po środku tego dużego koła jest prądnica. I ta prądnica, jak się ruszy ją tylko, wytwarza w całym układzie, który jest specjalnie zrobiony, energię elektryczną. I teraz ja przekazuję tą moc z tego generatora tutaj na ten obwód do cewek. I ta moc mnie nic nie kosztuje. To jest jeden element tego, że to się kręci samo. A jakie działanie jest tej mocy? Jak ta moc się dostanie z tej średnicy na tą dużą średnicę, ta duża średnica cała to jest silnik. Powoduje większy moment obrotowy. Wspomniał pan, że tak naprawdę im większe koło, tym... Im większe koło uzyskamy, tym większe moce. Chcemy wybudować przykładowo 3-4 kW maszynę, żeby zasilała domek jednorodzinny. Jaki jest pana cel? Udało się, że chodzi to i będzie chodziło i będzie pracowało. W dobie tych dyskusji na temat energii cel by był wspaniała rzecz. Nie ma żadnych ograniczeń. Badania pokażą, na ile to będzie można budować duże te elektrownie, ale jakby budować małe, nawet 3-4 kW, no to też jest duży plus dla świata. Przypomnijmy, że pierwsza prototypowa maszyna powstała 4 lata temu, mieści się na niewielkim stoliku, a nowy prototyp, który obecnie dopracowuje pan Włodzimierz Filipiak, ma metr wysokości. Twórca poszukuje firmy, która zbada wynalazek i podejmie się jego wdrożenia do produkcji. Najbardziej podobały mi się słowa, co z uśmiechem wypowiedział sam konstruktor. Nauka jest bezsilna wobec tego wynalazku. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Pierwszy set dla Igi Świątek, 6-0. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam.

przedstawiasz mnie. Kiedy się zaczyna bez, kiedy prawda kończy się. To Trójka za kwadrans 13. My z Myśliwieckiej przeniesiemy się do łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, które to miejsce uruchomiło projekt 5G Lab. Oznacza to, że startupy otrzymają dostęp do super szybkiego internetu, który może pomóc im rozwijać najnowsze rozwiązania technologiczne. Jakie też inne możliwości daje sieć 5G i co szykują startupy ze strefy? O tym Michał Makowski. Transmisja obrazu na żywo w wysokiej rozdzielczości czy system sterowania autonomicznymi wózkami widłowymi wymagają internetu, który będzie szybki i niezawodny. Takie możliwości oferuje sieć 5G, której infrastrukturę zbudowano i uruchomiono na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, mówi prezes strefy Marek Michalik. Dzisiaj znajdujecie się Państwo w przestrzeni, w której jest sieć 5G. Mamy nadzieję, że ta przestrzeń zmieni się w przestrzeń, która będzie, z której będą korzystać startupy i firmy polskie, i firmy zagraniczne, firmy technologiczne, które będą chciały przetestować swoje rozwiązania. W przygotowanie wewnętrznej sieci 5G zaangażowali się globalni gracze, którzy dostarczyli sprzęt. Technologia 5G daje trzy obietnice. Wysoką prędkość internetu, osiągającą nawet 10 gigabitów na sekundę, możliwość podłączenia do miliona urządzeń na kilometrze kwadratowym powierzchni oraz minimalne opóźnienie przy transmisji danych, powiedział Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska do spraw sieci i technologii. Technologia 5G będzie bardzo silnym wsparciem dla tej idei przemysł 4.0. Proszę sobie wyobrazić bezprzewodowe fabryki. Fabryki, które z dnia na dzień będą w stanie przeorganizować linię produkcyjną właśnie dzięki temu, że w sposób bezprzewodowy, bez całej zabawy z okablowaniem będą mogli zmienić produkcję. Nie będę Państwa tutaj nudził opowieściami o autonomicznych samochodach, o ubrankach, które będą przekazywały wszelkie informacje na nasz temat i tak dalej, i tak dalej. Startupy ze strefy będą mogły wykorzystać sieć 5G do pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które później będzie można wdrożyć na szeroką skalę. Firma OmniView stworzyła sferyczną kamerę zdolną w czasie rzeczywistym przesyłać obraz w dowolne miejsce świata, mówi Maja Raczkowska. Dla biznesu jaka może być korzyść? Umieszczamy tą kamerę w fabryce, stosujemy ją do zdalnego monitoringu. Umieszczamy ją w sali, w której odbywa się ważna operacja. W czasie rzeczywistym, mając rzetelny obraz, jesteśmy w stanie zareagować na to, co się dzieje. Bardziej przyjemne zastosowanie, wydarzenie kulturalne. Marzymy o tym, by wziąć udział w spektaklu teatralnym, na przykład w La Scali w Mediolanie. Umieszczamy taką kamerę nad sceną i nie tylko znajdujemy się na widowni, ale tak naprawdę bardzo mocno w centrum wydarzeń. Michał Kanownik, Związek Cyfrowa Polska. Mamy do czynienia z siecią 5G na zamkniętym obszarze. Kiedy będziemy mogli z niej korzystać na co dzień? Oczywiście, chciałbym powiedzieć jak najszybciej, idzie już w strefie. Dzisiaj już możemy właściwie z tej korzystać. Natomiast myślę, że realny czas, kiedy w Polsce sieć 5G będzie zbudowana w komercyjnie, że każdy z nas będzie mógł u siebie w mieście uruchomić telefon i korzystać z jej dobrobytu. Jest to końcówka tego roku, przełom przyszłego roku. Myślę, że w czerwcu jeszcze będzie ogłoszony już przetarg na aukcję właśnie sieci 5G i będzie można już przygotować formalnie techniczne wdrożenie tej sieci komercyjnej dla każdego z nas. Dla nas, takich szarych odbiorców, oznacza to przede wszystkim szybszy transfer, mniejsze opóźnienie. Przede wszystkim chyba to, co każdy z nas odczuje na co dzień, że właśnie nie będziemy mieli w żadnym miejscu swojego przemieszczania się, czy to w centrum miasta, czy na stadionie, podczas drugiego wydarzenia sportowego, problemu jakiegokolwiek z zasięgiem. Ale również chciałbym zachęcać do docenienia konsumenckiego waloru 5G w sensie smart domu, czyli ta sieć pozwoli nam jeszcze lepiej zorganizować swoje życie, jeśli chodzi o ułatwienia zarządzaniem swoim otoczeniem, swoimi urządzeniami, oświetleniem, pralką, lodówką, ogrzewaniem, klimatyzacją w domu z pozycji telefonu i jeszcze więcej spektrum możliwości w tym zakresie. Każdy z nas będzie miał w swoim właśnie telefonie. Przede wszystkim ten styk rozwoju technologicznego i biznesu najbardziej nas interesuje w kontekście projektu 5G Lab. Z pewnością o tym jeszcze jeszcze nie raz będziemy mówić, słysząc zapowiedzi nie tylko czerwcowych atrakcji, zmian przepisów, ale także tego, co ma wydarzyć się jesienią. To Trójka, 11 minut pozostało do godziny 13. O, fortepian. Siedem minut pozostało do godziny 13. Przypomnę, że Iga Świątek rozpoczęła walkę o obronę tytułu w wielkoszlemowym Roland Garros. Po raz drugi mierzy się właśnie teraz ze swą przyjaciółką ze Słowenii, Kają Juwan. Przypomnijmy, że Polka jesienią zeszłego roku w Paryżu wywalczyła tytuł w wielkim stylu. Wygrała 7 meczów bez straty seta. No i zdaje sobie sprawę ze skali trudności zadania, które ją czeka właśnie teraz. Jak mówiła Polka, staram się ostudzić oczekiwania i pamiętać, że obrona tytułu nie jest łatwa. Tak mówiła Polka. O triumfie w Rzymie, awansując na 9 miejsce najlepszych zawodniczek. Śledzimy, co dzieje się na korcie w Paryżu, a sytuacja zmienia się dość szybko. Jest na...